أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنو په عربي ژبه کې د معاکسات لفظ موجود دی او استعمالیږي، خو متاسفانه زه په پښتو کې د دغه لفظ د مفهوم او معنا سره برابر کم خاص لفظ نسم پیدا کولای، او د دغه نه پیدا کولو دپاره ممکن درې سبب بیان کم. اول، یا خو زما پوره او کامله پښتو نه ده زده. دوهم، یا خو پښتو یو داسې پوره او کامله ژبه نه ده چې د هر شي دپاره خاص او عام فهمه رواجي لفظ ولري. دریم، یا دا چې دغه دواړه سببونه چې څه زما معلومات لږ دي او څه د پښتو ژبه نیمګړې ده سره یو ځای سوه، نو هغه قصه ځینې جوړه سوه چې وایي څه توره تېره وه او څه اناورسته وه. نو د دې دپاره چې معاکسات وپیژنو مجبوره یم چې د معاکسات د مفهوم د پیژندلو دپاره څو جملې سره یو ځای کړم. معاکسات و هغه هلو ځلو، هغو اعمالو او هغو کارو ته ویل کیږي چې یو ځوان یې د ښځو او پیغلانو د خطا ایستلو او ښکارولو دپاره په کار اچوي. دغه هلې ځلې که د تلیفون له لارې وي، که په کوڅه او بازار کې په خبرو او اشارو سره وي، که په حکومتي دفترو کې د همکارانو په منځ کې وي، که د مکتبو او لیسو په دروازو کې د لیک او پوستکارد په ورکولو سره وي، که په خپلوانو او همسایګانو کې په چال او پریب سره وي، دغو ټولو کارو ته معاکسات ویل کیږي. او معاکس و هغه چاته ویل کیږي چې دغه ذکر سوي کارونه د ښځو او پیغلانو د خطا ایستلو دپاره په ډېر هنر او چالاکي په خوږه ژبه او په سحري الفاظو سره عملي کوي. د هر اورېدونکي څخه مې خاصه غوښتنه دا ده چې دغه مضمون په داسې سړه سینه او آرامو اعصابو سره واوري لکه څرنګه چې د لیکلو په وخت کې زما اعصاب آرام او سینه پراخه وه. غواړم چې اورېدونکی د مخه تر هغه چې دغه بحث تر پایه اوري په قهر نسي او ځان د دشمن په سب کې ونه دروي، ځکه عاقل هغه څوک دی چې خبره تر پایه اوري، بیا دی پوسه او د ده کار، او هغه وخت به قضاوت هم په خپله دوی لره پرېږدو. اوس د بحث په اصلي مقصد شروع کیږي. ورونو، ځینې کسان داسې کارونه کوي چې د هغو کارو د کولو دپاره یوازنی سبب او ورکشونکی فقط د دوی خواهشات او شهوات وي، بی له دې څخه چې د هغه کار عواقب او نتیجه دي په خپل عقل سره وسنجوي. چې د هغې جملې څخه هغه کارونه هم دي چې معاکس یې د ښځو د ښکارولو دپاره کوي، نو ځکه دغه معاکس ته باید وویل سي پرېږده چې لږ د هغه کار په اړه خبرې اترې وکړو کوم چې ته یې کوې. اول، هغه پیغله چې ته د هغې د خطا ایستلو کوشش کوې هغه ستا د ټولنې یو فرد دی، یعنی ته د خپل شهوت د راضي کولو د پاره د خپل ټولنې د افرادو د خرابولو او فاسدولو کوشش کوي، حال دا چې ته مسلمان یې. تا باید د ټولنې په اصلاح کولو کې حصه اخیستلای، نه په فاسدولو کې. آیا ته د خپل ټولنې او د هغې د پیغلانو په فساد راضي او خوشحاله یې؟ دوهم، هغه پیغله چې ته د هغې د فاسدولو کوشش کوې او غواړې چې فاحش کار ورسره وکړې یا دې ورسره کړی دی، که دغه پیغله په راتلونکي وخت کې ستا ښځه نه سي، ښایي ستا د یوه قریب ښځه سي یا د یوه بل مسلمان ښځه سي، خدا په یاد ولره، هغه پیغله چې بېله تا بل چا دغه کارونه ورسره کړي وي او د هغې په فاسدولو کې بل چا حصه اخیستی وي، ښایي چې الله جل جلاله تا د هغې ښځې خاوند وګرځوي. دا د دې دپاره چې په دې دنیا کې ستا د هغه کړي عمل عقاب او جزا درکړي چې تا د بل چا په باره کې کړی و، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي الخبيثات للخبيثين، یعنی خبیثه شده د خبیثو خلقو د پاره دي. نو که تا خباثت کړی و خبیثه دي په نصیب کیږي. درم، د ښځو فاسدول یعنی د ټولنې فاسدول، نو دغه د ټولنې فاسدول ستا او د هغه چا څخه شروع کیږي چې ته د هغه په فاسدولو کې حصه اخلي او آخره نتیجه یې ستا اقرباو او دوستانو ته رسیږي. ځکه هغه ښځه چې نن تا یا بل چا فاسده کړه، ښایي دغه ښځه ستا د خور یا ستا د ښځې یا ستا د بلې قریبې شریکه او اشنایه وي، او ښایي دغه ښځه بیا ستا د دغه ذکر سوو اقرباو په فاسدولو او ګمراه کولو کې په لارښوونو او تشویقولو حصه واخلي. ځکه هغه ټولنه چې ته پکښې اوسېږې یوه ټولنه ده او افراد یې یو له بله سره اړیکې لري. یوه ټولنه د زنځیر په شان ده چې یوه حلقه یې په بله پورې مشتې ده. که ته یوه حلقه فاسدوې، د هغې فساد پر هغه بله حلقه تاثیر کوي او هغه بله حلقه هم ورسره فاسدیږي. او دا ممکنه نه، بلکې یقیني ده چې دغه بله حلقه به خامخا ستا د نږدې قریبانو لکه ستا ښځه، ستا خور او داسې نورو څخه وي. ستا نبی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په دغه خبر کړی یې، او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دنیا خوږه او زرغونه ده، او الله جل جلاله تاسو ته په هغه کې اختیار درکړی دی او درته ګوري چې تاسو څنګه عمل کوي، نو د پیسو او ښځو څخه ځانونه وساتئ. ځکه د بني اسرائیلو اوله فتنه یا امتحان په ښځو کې و. څلرم، که چیرې یوه پیغله په دې سره راضي وي چې ستا سره حرام او ناروا اړیکې یا غیر شرعي علاقه ولري، نو د هغې د کورنۍ څه ګناه ده چې ته د هغو عزت او شرف وربربادوې؟ آیا په دغه ناروا کار کې دغه د دې رضایت او موافقه ستا د تجاوز او تیری د پاره یو معقول دلیل او صحیح عذر بلل کېدلای سي؟ راسه چې د ښه پوهېدلو دپاره بل قسم درته ووایم. که یو چا ستا د یوې قریبې سره ناجایزه اړیکې او غیر شرعي علاقه ودرلودل او بیا ته په خبر سوې، آیا د هغه سړي له طرفه چې ستا عزت او شرف یې تر پښو لاندې کړی دی ته دغه عذر قبلوې او تر ګناه یې ورتېرېږې چې درته ووایي دې د دغه کار غوښتنه راڅخه وکړه او دا را سره راضي و، نو ستا د پاره هم دغه خبره عذر او دلیل نسی بلل کېدلای؟ اوس به د هغه ځوان خبرې درته را نقل کړم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله د زنا اجازه راته وکړه. په هغه حج شریف کې چې امام احمد یې د ابو امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي یو ځوان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله ما ته د زنا کولو اجازه وکړه. حاضر اصحاب کرامو مخ پر ورواړه په قهر او غضب یې ورته وویل مه دا څه وایې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل را نږدې شه. ځوان ورغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې کښېنستی. اوس د هغه معلم او مربی جواب واوره چې د الله جل جلاله له طرفه د بشریت د لارښوونې دپاره رالیږل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا ته دغه کار ستا د مور دپاره خوښ لرې چې یو څوک یې ورسره وکړې؟ ځوان وویل یا والله ما دې الله تر تا قربان کړي یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او نور خلق هم دغه کار د خپل مندو د پاره خوش نه لري. بیا یې ورته وفرمایل آیا دغه کار ستا د لور د پاره خوش لري؟ ځوان وویل یا والله ما دې الله تر تا قربان کړي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نور خلق هم د خپل لونو د پاره دغه کار خوش نه لري. بیا یې ځوان ته وفرمایل آیا ته د خپل خور د پاره دغه کار خوش لري؟ ځوان وویل یا والله ما دې الله تر تا قربان کړي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نور خلق هم د خپل خوند د پاره دغه کار خوش نه لري. بیا یې ځوان ته وفرمایل آیا ته د خپل عمه د پاره دغه کار خوش لري؟ ځوان وویل یا والله ما دې الله تر تا قربان کړي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نور خلق هم دغه کار د خپل عمگانو د پاره خوش نه لري. بیا یې ځوان ته وفرمایل آیا ته د خپل خاله د پاره دغه کار خوش لري؟ ځوان وویل یا والله ما دې الله تر تا قربان کړي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نور خلق هم دغه کار د خپل خالګانو د پاره خوش نه لري. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک لاس پر دغه ځوان کښېښاوه او داسې دعا یې ورته وکړه الهي د ده ګناه ور وبخښې او زړه یې ور پاک کړې او فرج یې ور وساتې. تر دغه وروسته بیا دغه ځوان هیڅ نارواته نه کتل. اوس هم لکه څرنګه چې ته د خپلو اقرباو دپاره په دغه ناوړه کار نه یې راځي نو د بل مسلمان ورور د اقرباو دپاره هم باید په راضي نه سې. پنځم که تا ته ستا د وژلو او ستا د شرف یا ناموس د لوټولو په منځ کې اختیار درکړل سي چې په کوم یو راضي یې ته به کوم یو اختیار کړې؟ ستا جواب معلوم دی چې مرګ قبلوي خو د شرف لوټول نه اختیاروي. نو ته څنګه په دې سره راضي کېږي چې د نورو خلقو چې هغه هم تا غوندې مسلمانان او ستا د ټولنې افراد دي شرف او ناموس تر پښو لاندې کړې؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نسائی د سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل من قتل دون اهله فهو شهید. یعنی که څوک د خپل کورنۍ د ساتنې دپاره د خپل ناموس د ساتنې دپاره ووژل سو هغه شهید دی. شپږم ته به په کم شعور او کم احساس په کم وجدان او کم ایمان په هغه ټولنه کې ژوند کوې چې تا د هغې ټولنې سره خیانت کړی وي او د هغې ټولنې حقوق دې تر پښو لاندې کړی وي او د هغې ټولنې ښځې دي فاسدې کړې وي. اووم، آیا د بد او فاحش کار په یو وار کولو، په دوه واره کولو، په درې واره کولو غاړه باسې او تر هغه وروسته یې بیا نه کوې؟ او که شیطان ستا د هلاکولو اراده لري، خو دا دې په یقین سره درته معلومه وي چې دغه فاحش کار په یوه او دوه واره کولو سره پای ته نه رسیږي، بلکې دغه کار به ستا په ژوند کې پرله پسې دوام لري تر څو چې د دنیا او آخرت ناکامي درته پیښوي. الله جل جلاله فرمایي: ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. چې دا د سورۃ فاطر شپږم نمبر آیات دی. یعنی بشک چې شیطان ستاسو دشمن دی، نو تاسو یې هم خپل دشمن وبولی. بشک شیطان خپل ډله د هلاک ځای یا گناهوته د دې د پاره وربولی چې دوی دوژخان سي. اتم، تا هغه مشهور متل اورېدلی دی چې وایي: څه چې کرې هغه به ریبې. آیا ته دغه اوس یا څه موده وروسته دغه ته آماده یې چې دغه ستا د نن ورځې د شهوت د مړولو په سبب دی ستا پر شرف او ناموس تیری وسي؟ شاید ته ووایې: د مخه تر دې چې واده کوم یا مې لور پیدا کېږي زه له دغه کاره توبه کاږم، خو زه بیا دا پوښتنه درڅخه کوم چې آیا ته د دې ضمانت کولای سي چې الله جل جلاله ستا توبه قبلوي او د دغه کار بدله نه درڅخه اخلي؟ الله جل جلاله په سورة الشورا کې فرمایي: وجزاء سيئة سيئة مثلها، یعنی او د بد کار جزا د هغه په شان بد کار دی. په دغه هم باید پوسه چې شرموشان ډیر دي او ته مور او خور، عما او خاله، شزه او اقربا لري، هوشار اوسه او ځان وساته. امام شافعی رحمه الله په یو شعر کې وایي: عفوا تعفوا نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلموا. يعني ما عفي غارم خبلي شذي لحرام كاروسخ وساتي أو لهوغ كاروسخ ليري قرضي چدا مسلمان سر نشاي بشکه چې زنا پور دی که دی واخستی اداینه به ستا له کورنۍ څخه کیږي، ځان پوکړه. نهم، ای د شهوت تابع ځوانه، که ته ټول خلق و دوو حصو یا دوو ډلو ته وویشې چې یوه حصه یې د مسلحینو وي، هغه چې د ټولنې د اصلاح کولو دپاره کار کوي، او بله حصه یې د مفسدونو وي، هغه چې د خپلې ټولنې په فاسدولو مشغوله وي، نو ته خپل ځان په کمه حصه یا کمه ډله کې شمیرې؟ حال دا چې الله جل جلاله موږ له فساد څخه منع کړي یو. او په سورة الاعراف کې فرمایي: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، یعنی ای انسانانو په مځکه کې فساد مکوي پس له اصلاح د دغې مځکې. کله چې انبیاء علیهم السلام راغله او ځکه یې په خپل دعوت او جهاد سره اصلاح کړل، بیا نو تاسې د بدو عملو په رواجولو سره ځکه مه فاسدوئ. لسم، په هغه وخت کې به ستا څه شعور او څه احساس وي چې ته د یوې زانیې ښځې سره یو فاحش کار کوې، او په دغه وخت کې دې مور او پلار یا ورونه در باندې درسې، داسې دوست او آشنای در باندې درسي چې په تا باور لري او تا خوش لري، داسې دشمن در باندې درسي چې ستا د عیبو په پلټنه کې وي او دغه ټوله دي پر دغه حال وویني، دغه ټوله پرېږده، بلکې هلته به ستا د رز څه وي چې ته د دغو ټولو له سترګو څخه نهام او په امان یې، خو الله جل جلاله تا پر دغه حال ویني. آیا تا هغه ورځ هیره کړې ده چې د محشر پر میدان به د الله جل جلاله په حضور ولاړ یې، او د هر غادر او خیانتکار سره به د هغه د غدر او خیانت بیرغ یا جنډه ولاړه وي، او ویل کیږي به چې دا د فلانی غدر دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل لکل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامه. رواه البخاري. هر غدر کوونکی یا خیانت کوونکی لره په ورځ د قیامت بیرغ سته چې د غدر او خیانت به پر لیکلی وي، او دی به د هغه خپل بیرغ سره ولاړ وي. یولسم، که ته په شیطاني کارو کې چالاکه او چسپانده یې، او په خپله هوښیاري سره وکولای سې چې بې له رسوایی د مسلمانانو په عزت او ناموس لوبې وکړې، خو د الله جل جلاله د هغه قول په باره کې څه فکر او ګمان کوې چې په سورت ابراهیم کې فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يعني او ګمان مکه و اي انسان چې الله جل جلاله له هغو شیانو څخه غافله او بې خبره دی چې ظالمان یې کوي، بلکې الله جل جلاله دغه ظالمان او ګناهکاران و هغې ورځې ته زنډوي چې په هغه ورځ کې له بیرې سترګې شخې پاتې کیږي. د ډېرې بیرې په سبب به سترګې رډې راختلې وي چې هغه د قیامت ورځ ده. دولسم، دغه چې الله جل جلاله تا نه رسوا کوي او تر اوسه ستا د دغه ناوړه عمل جزا تا ته نه ده درکول سوې، آیا ته دا ګمان کوې چې دا د الله جل جلاله له طرفه ستا د پاره یو شرف او کرامت دی؟ یا والله، بلکې شایي چې دا ستا د پاره استدراج وي چې ته دغه عمل تر هغو کوې چې پر دغه عمل مړ سې، او د الله جل جلاله حضور ته دغه عمل در سره یوسه، او د دغه عمل سره ورته ودرېږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله وظالم تجاوز کوونکی او نافرمانه ته تر یو وخت مهلت ورکوي، کله چې بیا یې ونیسي نو یې نه ایله کوي یا یې نه پرېږدي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سورة هود یو سل دوهم نمبر آیات شریف تلاوت کړي، هغه چې الله جل جلاله فرمایي وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. یعنی په مثل د دغو نیولو نیول د رب ستا دی کله چې ونیسي اهل د قریو، حال دا چې دغه د قریو اهل ظالمان کافران وي. بېشکه د الله جل جلاله نیول ډېر دردناکه او شدید دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل من مات على شيء بعثه الله عليه. يعني كثوك پر وكار يا يو عمل مرسو د قامت فورزي الله جل جلاله پر هغه کار راپورته کوي. درلسم، ته یاده فرض کړه چې الله جل جلاله ستا حال پټ وساتي، څوک یې نکړه در خبر، نو ته له دغه ستار رب عز وجل څخه نه شرمېږي او حیا نه درته درېږي چې له دغه کاره توبه وکاږي تر څو پورې به ته او دغه ګناهونه. څوارلسم، ستا د ژوند د لارې آخر او انتها مرګ دی. او الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي ثم توفى كل نفس ما كسبت، یعنی او بیا به پوره ورکول سي هر نفس هر انسان ته جزا د هغه عمل چې ده کړی وي، که خیر وي که شر. آیا دا امکان لري او که دا ستا په قدرت کې ده چې ته دې دغه الهي قانون ته تغیر ورکړې چې ټولو انسانانو ته به د هغو د عمل جزا ورکول کیږي خو تا ته به ستا د عمل جزا نه درکول کیږي؟ او که دغه قدرت نه لرې نو بیا ولې د مرګ دپاره تیاری نه نیسې؟ او ولې د هغو خطرو دپاره آمادګي نه نیسې چې تر مرګ وروسته دي، لکه قبر او د هغه تاریکي، د محشر رز او د عمل حساب، پل صراط او د هغه څخه ښویېدل؟ دا دې هم په یقین سره درته معلومه وي چې ته یوازې مرې او یوازې راپورته کېږې او یوازې به د خپل عمل حساب ورکوې. د هغه اوږده حدیث شریف چې امام بخاري د سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، یوه حصه داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل برای شپه ما لره دوه نفر راغله او ما ته یې وویل درځه، او زه هم د دوی سره رهي سوم. څو پر یوه داسې ځای ورغلو لکه تنور چې لاندې پراخه وو او لوړه خوله یې کوچنۍ وه. په دغه تنور کې ژوژ او چغارې بغارې وې، او موږ و هغه ته وکتل که ګورو په هغه کې لس نارینه او لس ښځې وې، او تر دوی لاندې اور بل وو. نو کله چې به دغو نفرو لره د لاندې له طرفه لمبه راغله، د دوی آوازونه چغارې او بغارې به لوړ سوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ورسره ملائکو څخه د دغو خلقو د حال پوښتنه وکړه، ملائکو ورته وویل دغه لس نارینه او لس ښځې هغه کسان وه چې په دنیا کې زنا کول. نو ای ځوانه، آیا دا ستا خوښه ده او ته په دغه راضي یې چې د څو لحظو د لذت په سبب دي ته هم د دغو خلقو څخه سې چې د مرګ له ورځې څخه بیا د قیامت تر ورځې په دغه تناره کې دغه عذاب ورکول کیږي او بیا وروسته حساب درسره کیږي؟ شپاړسم، ښایي چې ته ووایه د مهر یا ولور د ګرانوالي یا زما د مسکنت په سبب زه واده نسم کولای. آیا د دغه چاره دا ده چې ځان په حرامو کې واچوې؟ خو بیا هم د دغه حرام کار په کولو کې مشکلات او تکالیف نسته؟ دغه کار مصرف نه لري؟ او ته د هغو مشکلاتو د اسانه کولو دپاره په خپل مال، خپل چالاکي او خپل فکر سره کوشش نه کوې؟ حال دا چې په دغه کوشش سره هم بدنامه او هم ګناهکاره یې. ولې دغه کوشش او همت د حلال نکاح د حاصلولو دپاره نه کوې چې هم ثواب درکول کیږي او هم به په ښه نامه سره یادیږي؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی او امام نسائی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل درې ډلې دي چې د الله جل جلاله له طرفه د دوی سره کومک کول د دوی حق دی: مجاهد فی سبیل الله، دوهم هغه مکاتب مریی چې د ځان د آزادولو دپاره مال پیدا کوي، او دریم هغه نکاح کوونکی چې په نکاح کولو سره یې د ګناهو څخه د ځان پاکول مقصد وي. یوې بلې مهمې نقطې ته هم متوجه سه. یو انسان که همیشه او په پرله پسې ډول یو کار کوي، دا پر دې دلالت کوي چې د دغه انسان دغه کار خوښ دی، او هغه ته نور انسانان هم ور دعوتوي، دغه کار ته نور انسانان هم رابولي. نو که څوک د تل دپاره دغه پاهش کار کوي یا یې دغه کار عادت وګرځي، پر هغه دا بیرسته چې هغه د خپلې کورنۍ ته هم د فحشا د کولو اجازه ورکړي، یا دې په خپل کورنۍ کې د دغه کار په کولو سره پروانه کیږي. چې په دغه حال کې نو دغه څوک هغه د وس وګرځي چې الله جل جلاله جنت پر حرام کړی دی. او جنت ته نسی داخلېدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي درې ډلې دي چې الله جل جلاله پر دوی جنت حرام کړی دی، د شراب و عملی، د مور او پلار ازارونکی، او د یوس یعنی هغه څوک چې په خپل کورنۍ کې د فحشا له جنسه بد کار، بې ستری او نور ویني او نه یې منع کوي. رواه احمد والنسائی. ورور څه نور هم فکر وکړه، هغه ښځه چې تا د هغې سره د تلیفون د لارې غیر شرعي علاقه پیدا کړې وي ښایي د میړه خاوند وي، خو د ضعف یا د عقل د نیستوالي په وخت کې ستا سره په خبرو شروع سوی وي او تا هغه د دې خبرې ټیپ کړې وي، لکه دا کار چې د دغو کسانو عادت دی، او بیا دغه ښځه د هغې د انکار په وخت کې د دغو ټیپ سوو خبرو په نشرولو سره ډېروي او تهدیدوي. ته پوهېږې چې ته د دغه کار په کولو سره دونه لوی مجرم یې، یا په بل عبارت دونه لویه او بده جریمه اختیاروي چې دغه جرم دی یوازې د هغې ښځې په حق کې نه دی، بلکې د دې د میړه په حق کې هم ته مجرم یې، ځکه هغه ته دې د هغه ښځه خرابه او بدفعله او خائنه کړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لیس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه ابو داود. یعنی هغه څوک زموږ څخه نه دی، مسلمان نه دی، چې یوه ښځه و خپل میړه ته خرابه او خائنه کړي، او که هغه ښځه اولاد ولري نو د هغې د اولادو په حق کې هم مجرم یې. د هغو څه ګناه ده چې شراب یې خیرن کړل سي، د مور او پلار په منځ کې جلاوالی راوستل سي، او په یقیني ډول دغه پیښې د هغو د ضایع کیدلو او انحراف سبب ګرځي، او د دغه ټولو بربادیو مستقیم سبب ته یې. د الله جل جلاله په حضور کې به څه او کم عذر وایه. په آخر کې مې دا غوښتنه او آرزو ده چې د هغو کسانو څخه نسی چې الله جل جلاله د هغو په باره کې په سورة البقره کې فرمایي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعني أو كل شيء دغ فساد كون كتا وويلسي چې د الله جل جلاله څخه وبيريجه دغ فساد او ګناه مکوه، دای د غرور په سبب نور هم پر هغه ګناه پستنګسي، نو بس او کافی دی دلر عذاب د اور د جهنم، او خامخا دغه اور د دوزخ بد ځای یا بد بستر دی. د دغه بحث په اوریدلو سره د ضد او عناد پر ځای په صدق او اخلاص د الله جل جلاله لارې ته راوګرځه، او پوسه چې صادق توبه هغه د مخنی ګناهونه له منځه وړي. کوشش وکه چې د مخه تر هغه چې په قبر کې ایښول کېږي او دغه بد عملونه دې در باندې شمېرل کېږي په صدق او اخلاص سره د ټولو ګناهو څخه توبه وکړي. الله جل جلاله په سورة المائده کې فرمایي فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. يعني نو هر هغه څوک چې پس له ظلمه پس له ګناه کولو توبه وباسي او خپل عمل شکري بشک چې الله جل جلاله د ده توبه قبلوي، پر رحمت سره پر ده رجوع کوي، بشک چې الله جل جلاله ډیر بخښونکی او ډیر مهربان دی. خو توبه کوونکی یا توبه کوونکی باید د بنده حق و هغه خپل حقدار ته ورکړي، ځکه د بنده حق یوازې په توبه سره نه بخښل کیږي. بیا هم الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووايا چه الله جل جلاله فرماي إيز ما بندگانو هغو كسانو چه ده ديرو گناهو پا كولو سرأيه پر خپل ځان إسراب کري دي ده الله جل جلاله لرحمت منا أميده كيجي بيشاك چه الله جل جلاله بيل شرك تول گناهو نبخشي بيشاك چه الله جل جلاله شبخشن كي أو دير رحم كون كي دي او برت تاسخ خپل رب ته وګرځي شرک او گناهونه پرېږدي او خپل رب عز وجل ته تسلیم سي. مسلمان وروره، تر سپینږیري کېدلو د مخه د ځواني غنیمت وبوله او د آخرت دپاره کار ځینې واخله. تر مرګ د مخه د ژوند غنیمت وبوله او د آخرت دپاره کار ځینې واخله. دغه عقل او هوشیاري چې ته یې د مسلمانو خوندو د خطا ایستلو دپاره استعمالوې د اسلام او مسلمانانو د ګټې د پاره یې استعمال کړه، د اسلام د بیرغ د لوړولو د پاره یې استعمال کړه. الله جل جلاله دې د مسلمانانو پیغلانې او ځوانان د سمې او مستقیمې لارې عمل کوونکې او د الله جل جلاله لارې ته لارښوونکې او د حق لارې امامان وګرځوي او زموږ طول مسلمانانو دي پاكي او تقوى فنسب كري. آمين ثم آمين ثم آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. دا أخلاق أو عبادات بمنسكي جلاوالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة رسله محمد وصحبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، هذا الشيء چې په اوسني عصر کې یې د مسلمانانو د ترقۍ مخه نیولې ده، هغه د مسلمانانو په کړو وړو کې هغه فرق او توپیر دی چې د دوی په اخلاقو او عباداتو کې لیدل کیږي. موږ وینو چې د عبادت کوونکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. مسجدونه په لمونځ کوونکو ډک دي. د لمانځه تر ادا کولو د تسبیحاتو او اورادو وینکي ډېر لیدل کیږي. د قران مجید تلاوتونه او نصيحتونه هم ډېر کیږي. د هغو کسانو شمیر هم کال په کال زیاتیږي چې پرله پسې حجونه او عمرې کوي. نفلي روژه نیونکي ډېر زیات دي. د روژې په میاشت کې د اعتکاف کوونکو د ډېروالي په سبب په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې د لمانځه د ادا کولو دپاره ځای نه پیدا کیږي. خو پر دغو ټولو سربیره د عامو او خاصو خلقو په اخلاقو او معاملو کې شوالی نه لیدل کیږي او نه د امت مسلمه په تګلاره کې داسې پرمختګ کیږي چې د هغه خلافت وړ وګرځي چې د هغه دپاره الله جل جلاله غوره کړي دي. د دین آثار مو په معاملو کې نه لیدل کیږي او نه مو د دین تاثیر پر اخلاقو معلومیږي چې په نتیجه کې مو د دین او د نفسو د پاکولو تعلق سره وشکې دي. د هغه دین چې د ترقۍ سبب دی او د ترقۍ په منځ کې مو جلاوالی راغلی، نو ځکه د نن ورځې مسلمانان د تقدم او پرمختګ په لحاظ د ټولو ملتو او امتو په آخر کې ودرېدل. هو، د دې څخه انکار نسی کېدلی چې د مسلمانانو په ډیرو وطنو کې د صحیح دین پر عملي کولو او د صحیح دین پر زده کولو بندیزونه لګول سوي دي او د اسلام د دشمنانو له طرفه داسې ډېر کوششونه کیږي چې اسلام د دنیوي ژوند څخه جلا کړي او فقط په هغه شعائرو پورې خاص کړي چې واز د خپل ځان سره او په خپل کور کې ادا کیږي، او د دغه کار د عملی کولو د پاره یې هغه ساده دینی وعظونه او نصیحتونه وسیله ګرځولی دي چې دین یوازې په فردي اعمالو پورې خاصوي. نن ورځ د کوپارو په کوشش زموږ دین یوازې په لمانځه، روژه، حج او داسې نورو فرائضو او واجباتو چې عیني واجبات ورته ویل کیږي حصر او خاص دی، او د کفایي واجباتو هغه چې د اسلام د ترقی او د وطن د آبادی سبب ګرځي پټه خوله یو. نن ورځ د یوه ښار په سویه، د یوه قوم په سطحه، د عامو او خاصو خلقو په منځ کې د مړي د فاتحې اخیستلو پر سنتیت یا بدعت په میاشتو میاشتو بحثونه او اختلافونه جاری وي، خو د هغو کارو په باره کې چې د اسلام څخه مخالفت هر چا ته معلوم او ښکاره دی هیڅ خبرې نه کیږي او نه څوک څه وایي چې دغه شیان زموږ د پاتې کیدلو او د دین د نړېدلو سبب دی. آیا دا معقوله ده چې یو مسلمان دی فقط د دینی مظاهرو یا د ظاهري دینی اعمالو غمخور وي؟ مثلا پندل منځونه پر وخت ادا کړه، وظیفه او دعاوې مه قضا کوه، روژې نیسه او اعتکافونه کوه، حجونه او عمرې دې پرله پسې وي، او د دغو ټولو اعمالو فضیلتونه او ثوابونه بیانوم، خو بالمقابل د خپلې راسپارل سوي وظیفې څخه که حکومتي وي که شخصي تشتم، یا هر هغه کار چې زه د هغه په کولو مکلف یم د هغه کار کول په ښه طریقه سره نه را معلوم دي او نه یې په ښه طریقه سره کوم، یا دا چې خلق د ده د بدو خبرو او بد طبیعت څخه نه وي په امان، یا د خلقو مالونه په باطل او حرامه لار سره خوري، یا پر هغو کسانو ظلم کوي کم چې د ده تر لاس لاندې وي، که د کور ښځې وي که د ده باندې نوکران. دا هغه تاوانونه دي چې د فردي دیندارۍ څخه په وجود راځي، چې یوازې هغه فردي عبادتونه کوم چې زه په خلاصېږم او د ټولنې هیڅ فکر را سره نسته. دین او ژوند مو سره جلا کړی دی. زموږ پخوانیو صالحینو د دین او اخلاقو په منځ کې یا د فردي عبادتو او د ټولنې د نیکمرغیو په منځ کې دغه جلاوالی نه پیژندی. په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې روایتوي وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې د عبادت لپاره معتکف و، یو سړی ورته راغلی او د هغه چا څخه شکایت ورته وکړی چې پر دغه سړی پور باندې و، او ویل په عذاب کړی یم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه خپلې سپلۍ یا بوټونه د دې دپاره راواخیستل چې د سړي سره ووزي او د دغه مشکل څخه خلاص کړي. سړی په تعجب کې سو او ویل آیا اعتکاف پرېږدې او زما سره ځې؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وویل هو، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل ولا ان يمشي احدكم مع اخيه في قضاء حاجته افضل من ان يعتكف في مسجدي هذا شهرين، رواه حاكم في مستدركه. يعني كستاس څخه یو څوک د خپل مسلمان ورور سره د هغه د حاجت د پوره کولو د پاره ولاړ سي، دغه تګ د ده د پاره تر دې ښه دی چې دوې میاشتې دغه زما په مسجد کې اعتکاف وکړي. سبحان الله، آیا نن ورځ موږ داسې فکر کړی دی او که مو دغسې عمل کړی دی؟ یا والله، موږ هر څه د خپل ځان دپاره غواړو، روژې او نور عبادتونه مو که چیرې عبادتونه هم سي ټول د خپلې ګټې او د خپل ځان دپاره دي. د حج او عمرې دپاره لکونه خرڅوم خو یوه غریب او محتاج ته 100 افغانۍ نه ورکوم. په ودو او شادیو کې د نامه او سالوی دپاره بې حسابه خرڅونه او له اسرافه ډک مصرفونه کوم خو د مسجد او مدرسې دپاره غسل خانې او تشنابونه نه جوړوم. د اسلام د عبقریت او شوالي څخه یو دا دی چې دیانت او دینداري دا نه ده بللې چې یو انسان د ځان د خلاصون دپاره عبادت او ښه عمل کوي، بلکې پر مسلمان دا فرض او لازمه ده چې د ده دینداري او ښه سړیتوب په ده پورې خاص نه وي، بلکې دغه دیانت او ښه سړیتوب یې د ده تر ځان د ده و کورنۍ ته د ده و ټولنې او امت مسلمه ته ورتیر سي او د ده د ښه عمل فایده هر چا ته ورسیږي چې همدغه کار د امت مسلمه د ژوندي پاتې کېدلو دپاره اساسي سبب دی. او موږ چې نن ورځ دغه کارونه پرې ایښي دي، دین مو ورځ په ورځ نړیږي. تاسو پوهیږئ چې زموږ په اسلامي دین کې ښه عمل یا ښه سړیتوب څه شي ته ویل کیږي؟ هر کار په ښه ډول سره پای ته رسول، انضباط، د وخت احترام، پر وعده وفا کول، د غریب او محتاج سره کومک کول، پر ضعیفانو رحم کول، دغه ټول د ښه سړیتوب دپاره فرض او لازمي کارونه دي. او د دغو کارو پریښول بدی او منکرات بلل کیږي. مګر زموږ د اوسني عصر د مسلمانانو د عملو بنا له دغه څخه مخالفه ده. فقط په مسجدو کې لمنځونه کوو، روژې نیسو او تراویح کوو، حجونه او عمره پرله پسې کوو، خو هغه نور ذکر سوي عملونه نه پیژنو او نه را معلوم دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.